قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. محترم اور مکرم حضرت مولانا محمد میاں صاحب مدرسہ سراج العلوم کے معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور لودرا کے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے قریب رہنے کے باوجود پہلی مرتبہ اس عظیم الشان دینی ادارے میں، جس کی خدمات قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں، حاضری ہوئی ہے. رات کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی محبت آپ سب حضرات کو یہاں بٹھائے ہوئے ہے. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے، اس ادارے کے نور کو اللہ تبارک و تعالی اس پورے علاقے میں پھیلا دے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا وہ ذرہ نصیب فرما دے جو ہمیں اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. محترم بزرگوں، 12 ربیع الاول جیسے ہی آتا ہے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. کچھ لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں کو کمکموں سے سجاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی مسجدوں پر طرح طرح کی روشنیاں جگمگاتے ہیں، کچھ لوگ نئے لباس پہنتے ہیں. ہر طرف گنبد خضرا کا سبز رنگ نور برساتا ہوا نظر آتا ہے. لوگ نقلی روزے اقدس تک بنانے کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں. عشق و محبت کے نظارے ہر طرف دیکھنے میں ملتے ہیں، اور دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں یہ ساری خوشیاں کس لیے نظر آ رہی ہیں، یہ جگمگاتے ہوئے کمکمیں کس لیے چمک رہے ہیں، یہ جگہ جگہ محفلیں کیوں سجائی جا رہی ہیں، یہ موم بتیاں کیوں جل رہی ہیں، یہ چراغ کیوں جلائے جا رہے ہیں، مسلمان کیوں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے پھرتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے انداز میں کیوں جشن مناتا پھرتا ہے. ہم جواب دیتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت سرور کونین، حضرت فخر دو عالم اور تاجدار مدینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تھی، دنیا ظلمتوں سے آزاد ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں. مگر دنیا کے کافر پوچھتے ہیں کہ تم نے محمد عربی کے نام کو تو یاد رکھا ہے، کیا کبھی ان کے کام کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تو خوشی منائی ہے، لیکن تم نے اس دین کا کیا کیا وہ جو تمہیں دے کر گئے تھے. تم تو آج ہمارے سامنے جزیہ دینے پر مجبور ہو, ہمارے ہاتھوں میں ٹیکس دینے پر مجبور ہو, ہمارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو. تب مسلمان سوچتا ہے کہ واقعی ہم نے مدینہ والے نبی کا نام تو یاد رکھا, ان کے کام کو بھلا دیا, ان کے آنے کی تو خوشی منائی, مگر ان کے دین کو اپنے گھروں تک میں نہیں گھسنے دیا, اپنے جسم تک میں نہیں گھسنے دیا. محمد عربی آئے تھے, دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوا تھا, مگر آج ہم محمد عربی کی خوشی مناتے ہیں, خود ظالم بن چکے ہیں. محمد عربی آئے تھے, دنیا سے شرک کا خاتمہ ہوا تھا, ہم محمد عربی کی خوشی مناتے ہیں اور ہم نے شرک کو اپنے جسم و جان میں داخل کر لیا, اپنے گلی کوچوں میں داخل کر لیا, اپنے حکمرانوں میں داخل کر لیا, اپنی عوام میں داخل کر لیا. حضرت محمد عربی آئے تھے, اسلام کو عزت ملی تھی, مگر ہم نے اسلام کو ذلت کی طرف دھکیل دیا, مسلمانوں کو ذلت کی طرف دھکیل دیا. محمد عربی آئے تھے, ساری دنیا کو للکار کے کہا تھا, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اور دنیا والوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں, کورے کی طرف بھی, کالے کی طرف بھی, عربی کی طرف بھی, اجمی کی طرف بھی. مگر آج ہمیں محمد عربی کی خوشیاں تو یاد رہی, ان کا پیغام بھول گیا. محمد عربی آئے تھے, ماں بہنوں کے سروں پر دوپٹے کی حفاظت کی تھی, ہم نے وہ دوپٹہ اتار پھینکا اور ہم نے اسے اللہ کے نبی کی عید میلاد النبی کی چادر بنا ڈالا, بے عورت کو بے پردہ کر دیا, مرد بے حیا ہو گیا, مسلمان مغلوب ہو گیا. آج محمد عربی کی خوشی تو مناتے ہو, مگر دیکھو تو صحیح گوانٹا نامو بے میں تمہارے مسلمان کس ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر محمد عربی زندہ ہوتے, ایک مسلمان کی قید برداشت نہ کرتے, ایک بیٹی کے سر سے اترا ہوا دوپٹہ برداشت نہ کرتے. محمد عربی کی خوشیاں منانے والوں, صحابہ نے نبی کی جان کی حفاظت کی, نبی کے اقوال کی حفاظت کی, نبی کے افعال کی حفاظت کی, نبی کے دین کی حفاظت کی. انہوں نے تو نبی کے منہ سے گرنے والے لوگ کو ضائع نہیں ہونے دیا, تم نے اللہ کے نبی کے دین کو ضائع کیا اور کہتے ہو کہ آقا تمہاری خوشیاں ہم منا رہے ہیں. نعرے چھوڑ دیں, مدینہ چلیں, مدینہ والے نبی سے ملاقاتیں کریں, مدینہ والے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم نے سیرت النبی کے جلسے کر کر کے, ہم نے عید میلاد النبی کے جشن منا منا کے اپنے اوپر ماتم کیا ہے یا جشن منایا ہے. آج اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہوتا, محمد عربی نے جو دین اپنے جسم پہ پتھر کھا کے ہم تک پہنچایا تھا, اپنے جسم پہ زخم کھا کے ہم تک پہنچایا تھا, اگر یہ دین آج میرے اور تمہارے گھروں میں زندہ ہوتا, حکمرانوں کی حکومتوں میں زندہ ہوتا, مسلمانوں کی گلیوں اور سڑکوں پر زندہ ہوتا, اگر مسلمان غیرت میں ہوتا, مسلمان حیا میں ہوتا, مسلمان اگر ایمان پر ہوتا, مسلمان اگر عزت کی حالت میں ہوتا, مسلمان میں صدیق اکبر جیسی صداقت ہوتی, حضرت عمر جیسی عدالت ہوتی, عثمان ذوالنورین جیسا حیا ہوتا, حضرت علی جیسی شجاعت ہوتی, حضرت امیر معاویہ جیسا تدبر ہوتا, حضرت حسن اور حسین جیسی قربانی ہوتی, حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا علم فقہ ہوتا, حضرت ابن عباس جیسی تفسیر ہوتی, ابو ہریرہ جیسی حدیث ہوتی, ابن عمر جیسا اتباع سنت ہوتا, ابو دجانہ جیسی چال ہوتی کہ کفر کے سامنے اکڑ کر گئے تھے, حنظلہ کی طرح قربانی ہوتی کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے شہادت کو منہ لگانے چلے گئے, یا جلیبیب جیسا جذبہ ہوتا کہ جسم کے ٹکڑے کرا ڈالے, یا عمر ابن جبو جیسا شوق ہوتا کہ لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میدان جہاد میں پھر رہے ہیں, یا عبداللہ بن ام مکتوم جیسا ولولہ ہوتا, نابینا ہے مگر زرہ پہن کے میدان میں اس زرہ کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں, یا خمسہ جیسی قربانی ہوتی کہ چار بیٹے شہید کرا کے پوچھتی ہے کہ آقا تو ٹھیک ٹھاک ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا مسلمانوں تمہارے لیے جائز تھا, تم خوشیاں مناتے. اگر آج مکہ اور مدینہ والا دین ساری دنیا پہ راج کر رہا ہوتا, مسلمانوں تمہارے لیے جائز تھا کہ تم خوشیاں مناتے, تم جشن مناتے. مسلمانوں اگر محمد عربی کا اعلان انی رسول اللہ الیکم جمیعا لوگوں نے تسلیم کر لیا ہوتا, تمہارے لیے جائز تھا, ہم خوشی مناتے. لیکن ایک طرف صحابہ ہے, ایک طرف ہم جیسے نامراد ہے, ایک طرف صحابہ ہے, اصحابی کن نجوم معلوم، وہ آسمان کے ستارے جن کی طرف کوئی تھوکے گا تھوک منہ پر گرے گی، ایک صحابہ ہیں جنہوں نے آقا مدنی کے جسم تک تیر نہیں پہنچنے دیے، ایک ہم ہیں جنہوں نے آقا کے دین کو سرے بازار فروخت کر دیا۔ کیا نسبت رہ چکی ہے ہمارے اور ان کے درمیان میں، کیا بچ چکا ہے مسلمانوں جشن منانے کے لیے؟ کیوں اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہو؟ کمکمے سجا کر کن قبروں پہ ماتم کر رہے ہو؟ تمہارا نبی تو بہادر تھا، تم تو بزدل ہو چکے ہو۔ تمہارا نبی قربانی دینے والا نبی تھا، تم مفاد پرست بن چکے ہو۔ تمہارے نبی نے رب کے سامنے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، تم تو ایک ایک درد سے بھیک مانگتے پھرتے ہو۔ تمہارے نبی نے پوری دنیا کے کفر کو للکارا تھا، اور تم ساری دنیا کے کفر کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہو۔ تمہارے نبی نے جسم پہ زخم کھا کر اپنی روح کو بچایا تھا، تم اپنے جسم بچا کر اپنی روح کو گندا کر چکے ہو۔ تمہارے نبی کا چہرہ لو لوہان ہوا تھا، تمہارے چہروں پر تو امریکی کریم ملی ہوئی ہے۔ تمہارے نبی کے دانت مبارک اللہ کے رستے میں شہید ہوئے تھے، تمہارے دانت تو سود کے پیسوں سے خریدا ہوا گوشت چبا رہے ہیں۔ نبی کے باندھنے والوں، اللہ کے نبی کے سر سے بہنے والا خون آپ کے پاؤں تک پہنچا تھا، آسمان کے فرشتے لرز اٹھے تھے، زمین پر آ چکے تھے۔ مسلمانوں، تمہارے ہاتھوں سے تو خود مسلمانوں کا لہو بہ رہا ہے، کیا نسبت رہ چکی ہے؟ کچھ بچائے ہمارے ہاتھوں میں؟ میں نے کئی نوجوانوں سے پوچھا، جہاد تو بہت اونچی چیز ہے، اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ وضروت سنامی ہل جہاد، اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جہاد ہے۔ رب کو جو اچھا لگتا ہے، رب کو جو پیارا لگتا ہے، جس کا کلمہ پڑا ہوا رب کو قبول ہو جاتا ہے، واقعی اس نے سچا کلمہ پڑا ہے، جس کی جان پاکیزہ ہوتی ہے، جس کا جسم خوشبودار ہوتا ہے، جس کی آنکھیں کسی غیر پر نہیں پڑتی، جس کا دل پاک ہوتا ہے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جو سود نہیں کھاتا، جو رشوت نہیں لیتا، جو دین نہیں بیچتا، جو ایمان فروخت نہیں کرتا، جو غیرت کا سبق پڑھتا ہے، اس پیارے کی جان کو اللہ خرید لیتا ہے، اسے جہاد کی چوٹی پہ بچھاتا ہے۔ میں نے کہا، مسلمانوں، جہاد تو قسمت والوں کا کام ہے۔ تم تو یہ بتاؤ، تمہیں تو نبی کی شکل تک اچھی نہیں رہی۔ آج گلیوں میں جاؤ، مسلمان داڑیاں منڈاتے ہیں، کیا نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ یہ بات تم نے کتابوں میں نہیں پڑھی، علماء سے نہیں سنی، اپنے باپ دادا سے نہیں سنی؟ جب تمہیں پتا ہے تمہارے نبی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، اس داڑھی میں کنگھا کرتے تھے آقا، اس داڑھی کے 20 بال سفید ہوئے تھے، باقی سارے کالے تھے۔ ہائے میں قربان ہو جاؤں نبی کی اس حتیم داڑھی کے اوپر، جس پہ فرشتے بھی ناز کرتے تھے، جس پہ فرشتے بھی رش کرتے تھے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی داڑھی کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اگر میرے محبوب کی داڑھی کو جیل ڈالتی، اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ میرے نبی حسن کے پیکر تھے، یہ 14ویں رات کا چاند اپنے اوپر حسن کی تہمت رکھتا ہے۔ اصل حسن تو آقا مدنی کا تھا، جبرائیل زیارت کے لیے آتے تھے جب نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ مسلمان، تو صبح بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، رات بھی پڑھتا ہے، تو نے قبر میں بھی جواب دینا ہے کہ یہ نبی کون تھا، تو نے میدان حشر میں بھی اسی سے حوض کوثر کا پیالہ لینا ہے۔ مگر تو چہرے پہ اس طرح پھیرتا ہے، بلیڈ پھیرتا ہے، داڑھی اٹھاتا ہے، نالی میں ڈالتا ہے، پیشاب میں بہاتا ہے، کہاں گئی تیری غیرت؟ کہاں گیا تیرا ایمان؟ کہاں گیا تیرا جذبہ؟ تجھے صدر بش کی شکل اچھی لگتی ہے، نبی کی شکل سے تجھے نفرت۔ ہزاروں باتیں ہیں، سیاستیں ہیں، مجاہدوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا۔ مسلمانوں، تم نے اپنے گھروں میں بچایا کیا ہے؟ تم نے نبی کی داڑھی کو چہروں سے نوچ کے پھینک دیا۔ میں جموں کی جیل میں تھا، ایک مشرک نے میری داڑھی نوچی تھی، دونوں ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کے پھینکتا تھا۔ میں کہتا تھا، ظالم گردن کاٹ لے، میری داڑھی نہ کاٹ۔ مسلمانوں، تم نبی کی شکل کا تحفظ نہ کر سکے، آج ایک ہندو کو کھڑا کرو، ایک مسلمان کو کھڑا کرو، کیا شکل میں فرق لگتا ہے؟ جب تم اتنی سی حفاظت نہ کرے، ہم پہ اتار کھائے بیٹھے ہو کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ آج اسلام پر جتنا ظلم مسلمان ڈھاتا ہے. میں رستے سے گزرتا ہوں, مسجدوں میں کتے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں, اور جاؤ ان بدنما سینماؤں میں, ان سینماؤں میں لائنیں لگی ہیں, ٹکٹ نہیں ملتی لوگوں کو. مسلمانوں کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو؟ ربیع الاول کے کمکمے لگانے والوں, نبی کے دین کی کوئی جھلک تم نے باقی رکھی ہے اپنے اندر؟ تمہارا گھر دیکھ کے لگتا ہے کہ مسلمان کا گھر ہے؟ تمہاری عورت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اماں عائشہ کی بیٹی ہے, اماں فاطمہ کی بیٹی ہے؟ ہر شخص آج زنا کی طرف دوڑ رہا ہے, شراب کی طرف دوڑ رہا ہے. مسلمانوں کے مجمعوں میں اعلان کرو, ہے کوئی تم میں پاک دامن؟ سینکڑوں میں ایک بھی نظر نہیں آتا. تمہارا نبی اتنے حیا والا تھا, ساری زندگی شرمیلی لڑکی کی طرح, اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا. اتنے حیا والے نبی نے تمہارے لیے اللہ سے جنت کی حوریں مانگ چھوڑی تھی, جو قبر میں بھی تمہارا استقبال کرتی ہے. پھر تم زانی عورتوں کے پاس گئے, فحاشی تم نے کی, بے حیائی تم نے کی, قوم لوط کے عمل کو تم نے زندہ کیا. کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کا جشن مناتے ہیں. قیامت کے دن زانیوں کی شرمگاہ ہے جب ان کے چہروں پہ لٹکی ہوئی ہوگی. آقا مدنی کے دل پہ کیا گزرے؟ کیا چھوڑا ہے مسلمانوں تم نے؟ کیا چھوڑا ہے ہم نے؟ آقا مدنی میدان حشر میں جب اپنی امت کی یہ حالت دیکھیں گے, لاکھوں لوگ بے نمازی, لاکھوں لوگ بے نمازی. میں اذان کی آواز سنتا ہوں, دیکھتا ہوں مسلمان دکان میں بیٹھا ہے. میں پوچھتا ہوں تو اللہ کی اتنی بھی قدر نہیں کرتا جتنی پولیس کے حوالدار کی کرتا ہے؟ پولیس کا حوالدار تجھے بلاتا تو دوڑ کے جاتا, اور تیرا اللہ تجھے پکار رہا ہے, بلا رہا ہے, تو مسجد نہیں جاتا. تو نے مسجد کو ویران کر دیا. ایک شخص نے خواب دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آنکھ مبارک درد سے سوجی ہوئی ہے. کسی بزرگ اللہ والے کے پاس آ کے کہا تعبیر دے دو. کہا آقا نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. امت نے نماز چھوڑی, آقا رو رو کے اپنی آنکھیں سجائے بیٹھے. مسلمانوں کیا راحت دی ہے تم نے؟ نبی آسمانوں پہ گئے, رب سے نماز لے کر آئے, نماز ضائع کر دی. نبی 27 جنگوں میں جہاد کرنے گئے, ہمارے اپنے مجاہدین کو پکڑتے پھرتے ہیں گرے بانوں سے. کیا میرے نبی یہاں ہوتے ان کا بھی یہی حشر ہوتا؟ ان پر بھی ہاتھ اٹھاتے؟ کیونکہ آقا جنگوں میں جایا کرتے تھے, لڑائی کیا کرتے تھے. کن چیزوں پہ آج پابندی ہے؟ کوئی کنجری ڈانس کرنے آ جائے, کوئی پابندی نہیں. پابندی لگے گی داڑھی والوں پر, لگے گی دین والوں پر, لگے گی. کسی سینما میں کوئی نہیں بیٹھا ہوتا جا کر رپورٹ لکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی عالم اللہ کے دین کو بیان کرے, بیسیوں ڈائریاں چل رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھے گا. مسلمانوں, ایک دوسرے کا خون نوچ نوچ کے تمہیں کیا ملا؟ ہم خود کرائے کے قاتل بن گئے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنوں کو پکڑو اور ہمارے حوالے کرو. کیا گزرے گا نبی کے دل پر جنہوں نے ایک صحابی کی خاطر موت پہ بیعت کر لی تھی؟ حضرت عثمان غنی کی خاطر سب صحابہ سے موت پہ بیعت لے لی تھی, اور ایک سفیر کو قتل کیا گیا تھا, 3000 صحابہ کو موتا میں روانہ فرما دیا. مسلمانوں, یہ کس چیز کا جشن نظر آتا ہے؟ سڑکوں پہ سے گزرو, شور ہے, شربت بانٹا جا رہا ہے. کاش نبی سے کوئی تعلق رکھا ہوتا, نبی کی کہیں لاج رکھی ہوتی, نبی سے کوئی نسبت ہوتی, نبی کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا. میں حیران ہوں صحابہ پر, کس مٹی سے بنے تھے وہ لوگ. اللہ ہمیں قیامت کے دن صحابہ کے پاؤں میں جگہ دینا. میں دیکھوں گا حضرت فاروق اعظم کو, کس مٹی سے بنے تھے وہ لوگ, کس طرح سے وفا کی رسمیں نبھائی تھی انہوں نے. یہودیوں نے کوشش کی حضرت عمر کو توڑ دے اللہ کے نبی سے کسی طرح, پھر اسلام کو گرانا آسان ہو جائے گا. بیٹھ گئے اور حضرت عمر پہ سازشیں شروع کر دی. حضرت عمر کو نہ ہلا سکے نبی کے قدموں سے. سارے بیٹھ کے کہنے لگے کہ ذرا عزت کی مار دو, جیسا آج ہمارے لوگوں کو عزت کی مار دی جاتی ہے کہ اقوام متحدہ سے فون آیا ہے, اب فلا ملک سے فون آیا ہے. حضرت عمر کے راستے میں بیٹھ کے یہودی کہنے لگے, حضرت ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا اللہ کے دشمنوں, مجھے تم سے شدید نفرت ہے. نہیں پھنسے نا, کس مٹی کے بنے ہوئے تھے ہم, تو بک جاتے ہیں منٹوں کے اندر, منٹوں کے اندر بھی. جو کچھ صحابہ کو کہہ دیا گیا وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا. اللہ کے نبی انہیں ملے, آگے سے حفاظت کی, دائیں سے حفاظت کی, بائیں سے حفاظت کی. یہ ہمارے ہاتھ کیا ہے, ہاتھ تو حضرت طلحہ کا تھا, نبی کے چہرے پر سے 80 تیر اپنے ہاتھ پر روکے تھے, 80 تیر. اور حضرت زیاد بن سکن یاد آتے ہیں مجھے, آج ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے گھر میں سے نبی کی سنت کو دھکا دے کے نکال دیا جاتا, دھکا دے کے. نہ شادی نبی کے مطابق, نہ جنازہ نبی کے مطابق, نہ خوشی نبی کے مطابق, نہ مراکہ نبی کے مطابق, نہ قبر نبی کے حکم کے مطابق, نہ دفن نبی کے حکم کے مطابق, نہ چلنا نبی کے حکم کے مطابق, نہ پہننا نبی کے حکم کے مطابق. دنیا کے کافر تو رشک کرتے ہیں, میں نے کئی مستشرقین کی کتابوں میں دیکھا, علماء گواہ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے پہلے لوگ بڑے عجیب تھے, انہوں نے اپنے نبی کی حفاظت جب کرنا چاہی نبی پر کسی کو وار نہیں کرنے دیا, گر گئے. 7 صحابہ, اللہ اس جیسے اس زمانے میں چند نوجوان پیدا کر دے, 7 صحابہ جن کے جسم میں ابلتا ہوا خون تھا اللہ کے نبی کو بچاتے ہوئے غزوہ احد میں اپنی جانیں کٹا کے چلے گئے, باقی صحابہ کھڑے رہے. حضرت زیاد بن سکن زمین پہ لیٹتے ہوئے آ رہے ہیں, جھٹکتے ہوئے آ رہے ہیں, 80 سے زائد زخم ہے, خون بہ رہا ہے, جسم میں سے کیسے اٹھ رہی ہے, ندا کا عالم شروع ہے. آگے بڑھے, اللہ کے نبی کے پاؤں پہ اپنے رخسار رکھے اور جان اللہ کے سپرد کر دی ہے کہ اللہ اسی نبی کے پاؤں میں میں جان دے کے تیرے پاس آ رہا ہوں. حضرت سعد بن ربیع کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے سعد کو ڈھونڈو, بڑا وفادار تھا, جا کے ڈھونڈو تو صحیح. حضرت سعد 70 زخم کھا کے پڑے تھے, کسی نے جا کے پوچھا اللہ کے نبی سلام کہہ رہے ہیں, کیا مجھے سلام کہہ رہے ہیں؟ آقا سے کہہ دینا آپ کی برکت سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور میرا پیغام مسلمانوں کو دے دینا کہ اگر نبی کو کانٹا چبھ گیا تمہاری زندگی میں تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. وفاداری تھی کہ نہیں تھی؟ مشرک مکہ آیا, مکہ کا مشرک واپس گیا, کہنے لگے نبی کے دین کو تم نہیں بگاڑ سکتے ہو, وضو کرتے ہیں پانی زمین پہ نہیں گرتا, آپس میں باندھ لیتے ہیں, لعاب دہن منہ کا تھوک مبارک نیچے پڑتا ہے, کوئی زمین پہ نہیں جانے دیتا, اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں. ہم نے ان کی داڑھی پہ ہاتھ لگانا چاہا, ایک شخص نے ہاتھ پیچھے کر کے نبی کی داڑھی پہ ہاتھ نہیں لگانے دیا. رات کو اللہ کے نبی اپنے حجرے میں ہوتے ہیں, دروازے پہ سعد ابن ابی وقاص پہرا دے رہے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی پہ حملہ ہوتا ہے, مقداد بن اسود سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے نبی کی حفاظت کے لیے پروانوں کی طرح پھرتے ہیں, گھر بھول چکے ہیں, بیویاں فراموش کر چکے ہیں, مکانات تیاگ چکے ہیں, اپنے علاقوں کو تباہ کر دیا ہے. نبی کہتے ہیں نکل جاؤ, نکل پڑتے ہیں. نبی کہتے ہیں جہاد کے لیے نکلو, تو عمر بن جمو جیسا لنگڑا بھی میدان میں نظر آتا ہے, عبداللہ بن مسعود جیسا فقیر بھی میدان میں نظر آتا ہے, ابی بن کعب جیسا قاری میدان میں نظر آتا ہے, معاذ اور محبت جیسے بچے میدان میں نظر آتے ہیں, حضرت خمسہ جیسی عورتیں میدان میں نظر آتی ہیں, ام سلمہ اور عائشہ جیسی بیویاں میدان میں نظر آتی ہیں, حضرت ابن عمر جیسے لڑکے میدان میں نظر آتے ہیں. سارے صحابہ نکلتے ہیں, حکم ملتا ہے واپس چلو, واپس چلے جاتے ہیں, حکم ملتا ہے زخمی ہو تب بھی نکلو. 70 صحابہ اپنے زخموں کو پکڑ پکڑ کے لنگڑاتے لنگڑاتے جا رہے ہیں, اور قرآن اتر رہا ہے کہ اللہ ان لنگڑاتے ہوئے جانے والوں پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے, کہاں عجیب لوگ ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں مکان نہیں بنانا, نہیں بناتے, بتاتا ہے کہ بنانا ہے, اپنے کندھے پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں شراب نہیں پینا, شراب گلیوں میں بہتی نظر آتی ہے, ایک ایک قطرہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں نکاح کرنا ہے, کر لیتے ہیں, فرماتے ہیں چھوڑ دو, چھوڑ دیتے ہیں. ادھر آقا کا حکم ہونٹوں پہ ہوتا ہے, صحابہ تعمیل کے لیے حاضر ہوتے ہیں. پھر جب نبی کے اقوال کی حفاظت کی تو کتنی حدیثیں محفوظ کی ہیں, اللہ کے نبی کی حدیثیں کیا ادائیں تک محفوظ فرما لی. آج کئی محدث بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث مسلسل ہے. بھئی حدیث مسلسل کیا ہوتا ہے؟ لودرا والوں کو کیا پتا؟ کبھی مدرسے تشریف لائے تو پتا ہو. اپنے بچوں کو پینٹوں میں کس کے سیدھا اسکول بھیجتے ہیں تاکہ نہ اللہ کو پہچانے نہ محمد عربی کو پہچانے. اگر پہچانے تو پھر اسے سچن تندولکر آتا ہو تاکہ اس کی طرح بلے بازی کر سکے اور کسی کی طرح گیند بازی کر سکے. ہیرو بنائیں گے تو ان عورتوں کو جن کے گندے گانے سن سن کے ذلیل ہوئے ہیں. اگر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے تمہیں پتا ہوتا محمد عربی کیا ہے، محمد عربی کی زندگی کیا ہے، آپ کا نور کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے. حدیث مسلسل یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے جس طرح جس انداز میں بیٹھ کر حدیث صحابی کو سنائی تھی، صحابی نے اسی انداز میں اسی حالت میں وہ حدیث تابعی کو سنا دی، تابعی نے اسی انداز میں وہ حدیث آگے والے کو سنا دی، چلتے چلتے ہم تک اسی طرح محفوظ ہے. صحابہ نے نبی کی حدیثوں کو محفوظ کیا، نبی کیا کھاتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کا حلیہ کیسا تھا صحابہ نے محفوظ کیا، نبی چلتے کیسے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی مسکراتے کس طرح تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی سرما کس طرح لگاتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کندھا کیسے کرتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی لڑتے کیسے تھے میدان میں صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کی تلوار کیسی تھی، نبی کا مسواک کیسا تھا، نبی کی جنگی ٹوپی کیسی تھی، نبی کا کرتا کیسا تھا، نبی کا تہبند کیسا تھا، نبی کا عمامہ کیسا تھا، نبی کی چال کیسی تھی، نبی کی اٹھان کیسی تھی، نبی کی مجلس کیسی تھی، نبی کی خلوت کیسی تھی، نبی کی جلوت کیسی تھی، نبی کا جمال کس طرح کا تھا، نبی کا کمال کس طرح کا تھا، نبی کی دیانت کیسی تھی، نبی کی شجاعت کیسی تھی، نبی کا امن کیسا تھا، نبی کی جنگ کیسی تھی، نبی کی صلح کس طرح کی تھی، نبی کی دشمنی کس طرح تھی، نبی کی گفتار کیسی تھی، نبی کا کردار کیسا تھا، نبی کے الفاظ کیسے تھے، نبی کی لغت کیسی تھی، نبی کی فصاحت کیسی تھی، نبی کی شادیاں کس طرح تھی، نبی کی طلاقیں کیسے تھی، نبی کی اولاد کس طرح کی تھی، نبی کی رشتے داریاں کیسی تھی، نبی کا نسب کیسا تھا، نبی کے فرمودات کیسے تھے، نبی کی وصیتیں کیسی تھی، نبی کی کلہن کیسی تھی، نبی کی فکر کیسے تھی، نبی کی عبادت کیسے تھی، نبی کا رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، قرات کیسی تھی، تلاوت کیسی تھی، التحیات کیسی تھی. رب کعبہ کی قسم یہاں تک بتا دیا نبی کا کفن کیسا تھا، نبی کا کفن کیسا تھا. اور مسلمان سب کچھ بھول گئے. یاد ہے کسی مسلمان کو صبح یاد رکھا ہے جب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گالوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ نبی کی سنت منہ پہ نہیں ہے، پکا کافر نظر آ رہا. شکل میں آج مجھے اور کسی عیسائی کو الگ نہیں پہچان. پھر پینٹ کی وہ دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح کسی ہوئی ہے، گنگا جمنا صاف نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے، تاکہ باہر بے حیا ہو کے نکلوں گا. پھر ٹائی دیکھی جاتی ہے کہ سلیب اچھی طرح لٹکی ہے کہ نہیں لٹکی. اس کے بعد پھر آفٹر شیو کریم، پھر اس کے بعد دوسری کریم، پھر تیسری کریم، پھر چوتھا شیمپو، پھر پانچواں شیمپو، پھر سر پہ کیپ تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے، کیونکہ مائیکل جیکسن ویسی پہنتا ہے، وسیم اختر کو بھی وہی پسند ہے، یہی ہمارے پیشوا، یہی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، بش فاتحہ پڑھے گا، ٹونی بلیئر جنازہ پڑھے گا، اور ایصال ثواب کے لیے مائیکل جیکسن کے پاس جائیں گے، لتا منگیشکر گانا گا کے اس کا ثواب ہمیں پہنچائے گی، اوشا بھوسلے کی ساری نظمیں اور غزلیں قبر میں ہمارے کام آئیں گی، پاکیزہ اور جاسوسی ڈائجسٹ ہمارے ساتھ دفن ہوں گے، اور سینماؤں کے اداکار ہمارے ساتھ قبر میں آ کے لیٹیں گے، اوپر فاتحہ وہ پڑھیں گے. مسلمان تو نے رشتہ کن کے ساتھ جوڑ لیا اور کن سے توڑ لیا، کبھی سوچا کرتا نہیں. مرنا نہیں ہے نا، کیوں سوچوں؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے، بیچارے چندے بھی مانگے، مدرسے بھی چلائیں، دلیل بھی ہوں، پابندیاں بھی کھائیں، جیلیں بھی دیکھیں، رسوا بھی ہو، اور صبح صبح چار بجے کھڑے ہو کر تمہیں آزان بھی سنائیں. خدا کی قسم جن مولویوں نے صرف آزان کی سنت کو محفوظ رکھا ہے، آقا ان کے ہونٹ چومیں گے قیامت کے دن. تمہیں کیا پتا آزان کیا ہوتی ہے؟ کبھی سنو تو صحیح، رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر اللہ اللہ پکارو تو صحیح، اور پھر جب تمہیں کسی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آئے گی تم حیران رہ جاؤ گے. دنیا کا کفر تمہیں مچھر کے پر کے برابر نظر آئے گا، دنیا کی طاقتیں تمہیں مکھی کی طرح نظر آئیں گی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کسی کو سپر پاور نہیں مانتے، کسی کو قوت نہیں مانتے، کسی کو طاقت نہیں مانتے. رب کعبہ کی قسم، کوئی فرعون آ جائے یا عمان آ جائے یا دنیا کی کوئی طاقت آ جائے, ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں, اسی کے سامنے سر جھکائیں گے. مولوی اس لیے برا لگتا ہے, آہستہ آہستہ باہر پڑتا ہے, باہر پولیس کے لیے پرچہ کاٹ لے گا, آہستہ آہستہ لفظ جہاد, لفظ جہاد سے ڈرا نہ کرو, گھبرایا نہ کرو, اپنے دروازوں اور گھروں کو اس لفظ سے نہ ہٹاؤ, محروم رہ جاؤ گے. یہ لفظ سات آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے, اس لفظ کو جبرائیل امین لایا ہے, اس لفظ پہ قرآن کے پارے اترے ہیں, اس لفظ پہ میرے آقا کا خون گرا ہے, اس لفظ پہ حضرت حمزہ کے 17 ٹکڑے گرے ہیں, اس لفظ پہ 13 شہداء بدر کا خون ہے, اس لفظ پہ 70 شہداء احد کا خون ہے, اس لفظ پہ 70 شہداء دیر معونہ کا خون ہے, اس لفظ پہ 700 صحابہ اور تابعین حفاظ کی حفاظ کا وہ خون ہے جو حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے گرد گر گیا تھا. یہ لفظ آسمان کے اوپر سے جبرائیل لائے, حضرت موسیٰ پہ اترا, حضرت موسیٰ نے قوم کو جہاد کی دعوت دی, اگر کسی نے پرچہ کاٹنا ہے حضرت موسیٰ پہ کاٹے, جبرائیل پہ کاٹے, رب پہ کاٹے. رب نے جبرائیل سے کہا, جبرائیل جا موسیٰ کو دعوت دے جہاد کی, جبرائیل آئے موسیٰ کو حکم دیا, موسیٰ نے اپنی قوم کو دیا, قرآن نے تصویر کھینچ کے پورا رکوع اتار دیا کہ حضرت موسیٰ قوم کو جہاد کی دعوت دے رہے ہیں, جہاد کی دعوت جرم ہے, حضرت موسیٰ نعوذ باللہ مجرم کہلائیں گے. یہ حکم انبیاء پر آیا, حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا, وقتل داؤد جالوتا, اللہ تعالیٰ خود جہاد کرتا ہے لڑتا ہے, وکف اللہ المؤمنین القتال وتعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر, انبیاء بھی لڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے انبیاء لڑتے ہیں, جو جہاد کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن, وہ جبرائیل کا دشمن, وہ موسیٰ کا دشمن, وہ نبیوں کا دشمن, وہ اللہ والوں کا دشمن, وہ محمد عربی کا دشمن. جو جہاد کرے گا وہ ان سب کا یار ہوگا. یار بننا ہے دشمن بننا ہے, پھر کیوں ڈر گیا دل جی ہے دل جی ہے, ایسے گھبرا گھبرا یہ کہتے ہیں جیسے پرچہ کٹ جائے گا, وہ نہیں کٹ سکتا کسی کا. نعرہ تکبیر, تبیلنا تبیلنا تبیلنا, یاد رکھنا ان مدارس عربیہ کے گرد ایک حصار ہے, اس حصار کو کوئی نہیں پھلان سکتا انشاءاللہ. یہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جب دیوبند کی بنیاد رکھی تھی, ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد نے بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھنا پڑھانا شروع کیا تھا, اللہ نے ان مدرسوں کے گرد ایک حصار قائم کر دیا, جو ان سے ٹکرایا پاش پاش ہو گیا, جتنے ان کی طرف گندی آنکھیں بڑھائی اندھا ہو گیا, جنہوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے. ان مدارس میں ڈسکو ڈانس نہیں سکھایا جاتا, ان مدارس میں عشق معشوقیاں نہیں سکھائی جاتی, ان مدارس میں گانا بجانا نہیں سکھایا جاتا, یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے جو رب کا کلام ہے, رب اپنے کلام کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے, اس کے فرشتے اچھی طرح یہ سارا کام جانتے ہیں. مدارس محفوظ رہیں گے انشاءاللہ, انہیں ختم نہیں کیا جا سکے گا. کچھ عرصہ پہلے ماڈل مدارس بن رہے تھے, میں نے مضمون لکھ کے کہا تھا یہ ماڈل مدارس نہیں چل سکیں گے, نہیں چلے, نہیں سامنے آئے. یہ بوریا چٹائی والا مدرسہ چل رہا ہے, چلتا رہے گا انشاءاللہ, رب کی تائید اسے حاصل ہے. اصحاب صفا کے مدرسے سے لے کر ان مدارس تک یہ تمام مدارس اللہ تعالیٰ کی تائید سے چلتے ہیں. اسی طرح جہاد پر اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی نصرت ہے. اس جہاد کو نہ افغانستان میں ختم کیا جا سکا, نہ کشمیر میں ختم کیا جا سکے گا, نہ عراق میں ختم کیا جا سکا ہے. انشاءاللہ مایوس ہونے والے مسلمانوں, مجاہدین سے منہ پھیرنے والے مسلمانوں, 6 مہینے بعد عراق میں اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھو گے کہ تمہاری زبانیں بھی کہیں گی کہ اللہ سب سے بڑا. ابھی تو بہت دیر ہے, ابھی تو کوئی نہیں پکڑا گیا. پکڑے گئے سارے, سب کہتے امریکہ ہوں آ گیا کھا گیا. ابھی تک امریکہ کو ایک مولوی نظر نہیں آئے, ملا محمد عمر درجہ صابیہ کا طالب علم, درجہ صابیہ موقوف علیہ کا طالب علم. مجھے کہا کہ دورہ نہیں کر سکا, کروں گا انشاءاللہ. میں نے کہا امیر المومنین بن گیا, ابھی بھی دورے کی فکر ہے. ایک لفظ انگریزی کا نہیں آتا. مولانا نواز صاحب کو تو آتا ہے ماڈل ٹون بی, ملا عمر صاحب کو یہ بھی نہیں آتا, ایک لفظ انگریزی. پکڑ لیا ان کو, پکڑ لیا, کہاں چھپ گئے جی؟ اللہ کی طاقت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہمارا سیار کا اوپر سے گزرتا ہے, نیچے زمین کے پانی, جو زمین کے اندر پانی ہے نا, اس کا رنگ دیکھ لیتا ہے کیسا, اس کی بو معلوم کر لیتا ہے کیسی ہے, اس کا مزہ معلوم کر لیتا ہے کیسا ہے. ملا عمر نظر نہیں آیا, میرا رب بہت بڑا ہے, میرا رب بہت بڑا ہے. اسامہ بن لادن نظر نہیں آیا, 6.5 فٹ کا آدمی, شکل تو کوئی بدل سکتا ہے, کب تو نہیں بدل سکتا, 7.5 فٹ کا دوست, نظر نہیں آ رہا. اور مسلمان انٹرنیٹ کے سامنے امریکہ کھا گیا مار دے گا جی, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے مجاہد محفوظ ہیں, کس کا کیا بگڑ گیا, خود ان کی لاشیں روزانہ تابوتوں کے اندر بھر بھر کے جا رہی ہیں, روزانہ قلیل و خوار ہو رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب کہتے ہیں طالبان سے کہ حکومت لے لو, صرف ملا عمر کو ہٹا کے کوئی اور امیر بنا لو, تمہیں حکومت تک ہم دینے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ملا عمر کو بھی نہیں ہٹائیں گے اور تمہیں بھی باعزت یہاں سے نہیں جانے دیں گے, ٹانگیں یہاں رہیں گی, باقی تم خود کے اور جاؤ گے. عراق میں گئے, صدام ابھی تک نہیں مل رہا, اتنا موٹا تازہ آدمی تھا وہ, پورا نظر آیا ابھی تک. تو تم کیوں کہتے ہو کہ خدا ہے, اس کو سب کچھ نظر آتا ہے, یہ جو چاہے کر سکتا ہے, کچھ کیا اس نے جو چاہتا تھا. دنیا سے جہاد ختم ہو گیا کیا؟ دنیا سے دین اسلام ختم ہو گیا کیا؟ دینی مدارس ختم ہو گئے, علماء ختم ہو گئے, رب کعبہ کی قسم کچھ بھی ختم نہیں ہوگا, یہ جہاد بڑھتا رہے گا. جن لوگوں کو شہادت ملے گی وہ بھی رب کے ہاں اونچے چلے جائیں گے, جو زندہ رہیں گے وہ بھی غازی بن کے رہیں گے, جو قید میں جائیں گے انہیں بھی ہر رات طرح طرح کی بشارتیں ملیں گی, راتوں کا قیام ملے گا, قرآن کی تلاوت ملے گی, اصل تو قبر کی زندگی ہے, وہاں ان کو مزے ملیں گے. لیکن مسلمانوں, عید میلاد النبی کا جشن منانے والوں, تمہارا جہاد میں کیا حصہ ہے, تمہارا مدرسے میں کیا حصہ ہے؟ ضرور اپنا گریبان جھانک کے دیکھنا, ضرور آج گھر میں جا کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا کہ میں مسلمان لگتا ہوں کہ نہیں لگتا, اپنے دماغ کو دیکھنا, دماغ پاک ہے کہ نہیں, اپنے دل کو دیکھنا میں مسلمان ہوں کہ نہیں. کبھی فرصت ملے قبرستان میں جا کے دیکھنا اور پوچھنا کہ میری قبر کس جگہ بننے والی, توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آج نہیں جانے دیں گے ایسے اس مدرسے, جب تک سارے جتنے بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کا پکا ارادہ نہیں کر لیں گے, جتنے بے جہادی ہیں جہاد کرنے کا پکا ارادہ نہیں کر لیتے. نماز چھوڑنا بھی گناہ, جہاد چھوڑنا بھی, نماز کا انکار بھی کفر, جہاد کا انکار بھی, نماز کی مخالفت بھی گمراہی, جہاد کی مخالفت بھی, نماز بھی فرض کرنے والا اللہ, جہاد بھی فرض کرنے والا اللہ. نماز جس طرح سے رکوع سجدے سے ادا ہوتی ہے, جہاد تلوار خنجر سے ادا ہوتا ہے. جہاد بھی, نماز بھی نبی نے پڑھ کے دکھائی, جہاد بھی نبی نے کر کے دکھایا, جہاد بھی نماز بھی قرآن کے پاروں میں اتری, جہاد بھی قرآن کے پاروں میں آیا. 484 آیتیں اللہ رب العالمین نے اس فریضے پہ نازل کر لی ہیں. یاد رکھنا, جس آدمی کے جسم پر جہاد کی مٹی نہیں لگی, افسر ہو, ملازم ہو, تاجر ہو, حکمران ہو, عوام ہو, جس کے پاؤں پہ جہاد کی مٹی نہیں لگی, اسے اپنی زندگی پہ توبہ کرنی ہوگی, اسے رونا ہوگا. اس مٹی کے بغیر آگے جانا بہت مشکل ہے. اگر اس جہاد کے بغیر گزارا چلتا ہوتا, آقا مدنی مسجد نبی چھوڑ کے نہ جاتے, مگر 7 سال کی عمر میں مسجد نبی چھوڑ کے ہاتھ میں تلوار لے کے تبوک میں گئے تھے. مسجد نبی میں تعلیم بھی چل رہی تھی, تزکیہ بھی چل رہا تھا, سارے کام کر رہے تھے, لیکن جب نبی گئے ہیں ہمیں بھی جانا پڑے گا, نبی زخمی ہوئے ہیں ہمیں بھی زخموں کے لیے خود کو پیش کرنا پڑے گا. اگر ہم نے پیش نہ کیا, قیامت کے دن حوض کوثر پہ بہت مشکل پیش آ جائے گی. سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, پکی نیت ہے, جو سو رہے ہیں وہ بھی نیت کر رہے ہیں, جو جاگ رہے ہیں وہ بھی نیت کر رہے ہیں. کون کون نیت کرتا ہے کہ آئندہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گا, ایک نماز بھی. پکی بات ہے. اب کون کون نیت کرتا ہے کہ داڑھی نہیں مٹائے گا اندر؟ جو بغیر داڑھی والے وہ ہاتھ کھڑا کریں, تو داڑھی والے ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھے, یہ کیوں مٹائیں گے؟ خدا نہ کر کے چھاپے کے ڈر سے مٹا دیں گے. ایک صاحب نے مٹائی تھی چھاپے کے ڈر سے, نام نہیں بتاؤں گا, پھر غیبت ہو جائے گی. پھر بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ بغیر داڑیوں والے کتنے ہیں جو اپنے چہرے پہ نبی کا نور سجائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, جو ہاتھ کھڑا کریں باقی انہیں مبارکباد دیں, نعرہ لگائیں ان کے لیے مبارک دینا. جو باقی جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے, یہ بڑھاپے میں تو رکھ لیں گے نا انشاءاللہ. ہاں بڑھاپے میں رکھ لیں گے, بابے بن کے داڑھی رکھیں گے. جوانی میں نہیں آتی عبادت کرنا, بابے بن کے رکھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان کس نبی کا نام لیتا ہے اس نبی کی شکل سے بھی نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو کون کون جہاد کی نیت کرتا ہے پکی انشاءاللہ؟ سارے نکلیں گے جہاد پہ. کب جی؟ کب نکلیں گے انشاءاللہ؟ اچھا کون کون اپنے بچے کو اسکول سے نکال کے مدرسے بھیج کے پہلے قرآن پڑھائے گا, دین پڑھائے گا, پھر اسکول پڑھائے گا, وہ کون کون ہے؟ پکا وعدہ مسلمانوں والا. اس وقت اللہ آسمان اول سے آوازیں لگا رہا ہے, آسمان اول سے, رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان اول سے آواز لگاتا ہے, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اسے بخش دوں. یہ سارے اپنے بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ. بچے ہیں بھی نہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے, دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے, اس مدرسے کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس مدرسے کو خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ اساتذہ کو, طلبہ کو, ہر کسی کو یا اللہ خوب خیریں اور برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کے جو ضروریات ہیں ان کی کفالت فرما. یا اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما, تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما, دینی سیاسی جماعتوں کی حفاظت فرما, جہادی تنظیموں کی حفاظت فرما, جہاد کشمیر, جہاد افغانستان کی حفاظت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کو جہاد کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اس مجلس کو اپنے رضا کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.